Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 26 Ocak Perşembe, yıl 2012, ay 1, gün 26, Kasım 80. 1433, Hicri Rebiülevvel 3, 1427, Rumi Ocak 13. Yemek listesi, gün 26, çorba, mıhlama, kıymalı makarna, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. And may you stay forever young. May you stay forever young. May you grow up to be righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the lights surrounding you. May you always be courageous. Stand upright and be strong. And may you stay forever young. May you stay forever young. Hands always be busy. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of changes shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung. And may you stay forever young. May you stay forever young. May you stay forever young. May you stay forever young. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. And may you stay forever young. May you stay forever young. May you stay forever young. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Haftanın 4. Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tonbil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bir de herkese bir daha günaydın diyebiliriz. Chimes of Freedom albümünün albümünden yeni parçalar çalınıyor Bob Dylan'ın. İki gün önce daha çıktı bu albüm. Evet, 24 Ocak. Evet, 2011'de Uluslararası Af Örgütü'nün kuruluşunun 50. yılını kutlamak için düzenlenen etkinliklerden bir tanesiydi, bir parçasıydı. 76 tane Bob Dylan parçasının 80'in üzerinde sanatçı tarafından seslendirilmesinden oluşuyor. Forever Young, ebediyen genç, sonsuza kadar genç. Bob Dylan'ın belki de en önemli parçalarından biri sayılıyor, kilometre taşı niteliğinde. En azından benim için kesinlikle öyle. Onu da zaten ebediyen genç kalan bir aktivist, müzisyen, harikulade bir insan, Pete Seeger. Aslında Bob Dylan için de şey yapılıyordu, Nobel Edebiyat Ödülü'ne yıllardan beri aday gösteriliyor Bob Dylan. Pete Seeger de birkaç yıldan beri Dünya Barış Ödülü'ne aday gösteriliyor. Yani Nobel Barış Ödülü'ne aday. İkisinin birden almasını dileyerek bunu noktalayalım. Bu Amnesty International'da Uluslararası Af Örgütü ile ilgili de bol sayıda haberimiz var. Bunu çalmamızın en önemli sebeplerinden biri de o zaten. Evet, bugün 9.30'dan sonra bir söyleşimiz var. Amnesty International'ın eski başkanı olarak zaten Nobel Barış Ödülünü de 1977'de almış olan Thomas Hammarberg ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Orada son derece bize önemli gelen şeyler de söyledi. Özellikle Türkiye'nin durumuyla ilgili darbe gibi ağır suçlara asla dokunulmazlık verilemeyeceği, hatta hele anayasalarda hiç böyle bir şey düşünülemeyeceğini söylüyor. Mesela Thomas Hammarberg bize söyledi. Grant Dink'in katledilmesi ve akabindeki davayla ilgili de önemli şeyler söylüyor. Bunları 9.30'dan sonra kulak verebilirsiniz. Evet, bu dava burada bitmiş sayılamaz demişti. Bu albümde aslında Chimes of Freedom, Forever Young'ı çaldığımız, aldığımız albümde içinden çakışmış oldu bu söyleşiyle. Hoş bir tesadüf, evet, oldu. Biraz da denk getirmeye çalıştık doğrusu. Yani onu ben itiraf etmeyeyim dedim mikrofonlar önünde. Ama iyi oldu. Pete Seeger'a da Rivertown, The Rivertown Kids, bir çocuklar korosu. Evet, harikaydı o da doğrusu. Eşlik ediyordu. Bu arada Thomas Hammarberg'le ilgili bir sözümüz daha var. Daha doğrusu Thomas Hammarberg'le değil, Uluslararası Af Örgütü'yle bugün işte 50. yıl dönümünü bu parçalarla da kutladığımız, bundan sonra da bazı başka parçalarda çalacağımız şüphesiz diğer günlerde de, güzel bir albüm çünkü çok. Bir de haberlerde önemli bir şey var. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg ya da Hammarberg, nasıl okunacağını siz karar verin, İsveçli. Türkiye'de tutuklu olan gazetecilerin durumunun kaygı verici olduğunu da belirtmiş ve gerekli girişimlerde bulunacaklarını da açıklıyor. Sınır tanımayan gazeteciler örgütünün basın özgürlüğü listesinde de Türkiye acayip gerileyerek 148. duruma düşmüş vaziyette. Örgüt, yani Avrupa Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, Türkiye'nin basın medya konusunda eski reflekslerine geri döndüğünü kaydetmiş. Bu da çok acı ve önemli bir şey Türkiye açısından. Bunu böylece kaydedelim. Günün en önemli haberlerinden biri o. Şimdi bir özet yapabiliriz aslında. Birinci yıl dönümünde, Mısır devriminin başlamasının birinci yıl dönümünde yüz binlerce insan Tahrir Meydanı'nda müthiş gösteriler yaptı ve yenilik şurada, kahrolsun askeri yönetim, derhal yıkılsın sözleri, sloganlarıyla ortalık çınlıyor. Bu da çok yeni bir şey. Devrime, zafere kadar devrim ve Mısır'ın bütün sokaklarında devrim sloganlarıyla çın çın çınlıyor meydan. Özellikle gençlerden oluşan bir bölüm. Bu da El Cezire'nin verdiği haberlerden biri. Tabii başka da geçiş dönemi oldu. Özellikle dini ağırlıklı olan grupların da pazarlık halinde olduğu belirtiliyor. Askeri yönetimle, SCAF'la, Yüksek Askeri Konseyle. Evet, ama bir geçiş döneminde içinde olduğu Mısır'ın bir gerçek. Evet, 18. SCAF'ın da biraz yetkilerinin devrine başladığını görüyoruz en azından. Yani böyle giden bilinmez tabii, ama alttan gelen baskı çok yoğun. Çok uzun süre yetkileri elinde tutmaya devam edemeyecek gibi şimdilik en azından gözüküyor. Evet, buna döneriz tabii de, uzun süredir görülmemiş coşkunlukta büyük şeyler vardı zaten. Buna döneceğiz. Bu arada bir film de yapılmış. Şerif Abdülkudüs'ün başından beri Demokrasi Now radyo ve televizyonundan sonra oraya geçti. Ailesiyle birlikte büyük bir mücadele vermiş olan Şerif Abdülkudüs'ün de baş kahramanı olduğu bir belgesel film yapılmış. Birinci yıl dönümü dolayısıyla HBO televizyonunda da gösterilmiş. Çok ilginç görüntüler var. Onlara da değinme fırsatımız olacak. Türkiye'den manzaralara gelince başka türlü bir şey. Daha doğrusu Türkiye'ye geçmeden şey de söyleyelim. Papua Yeni Gine'de büyük bir meydan heyelan oldu. İki kasaba ortadan, haritadan silinmiş durumda ve 60'a kadar insanın da yok olup gittiği, ölmesinden korkuluyor. Ve burada da gene Exxon Mobil şirketinin adını görebiliyoruz. Orada gaz arama yapıyormuş. Sıvılaştırılmış doğalgaz tesisi bulunduğuna dair de haberler var. Bakacağız orada da. Ve Türkiye'deki bu basın özgürlüğüyle ilgili haber tabii muazzam önem taşıyor. Şey devam ediyor tabii bir yandan da, basın özgürlüğü demişken Türkiye ifade özgürlüğü üzerinden çığırtkanlık yapmaya devam ediyor. Dünyaya ders veriyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde de büyük bir düşme olduğunu biliyor musun aynı zamanda? Basın özgürlüğü. Seni tanımayan gazeteciler raporuna göre mi? Evet. Neden? Evet, baktım ben de. Çünkü işgal hareketlerini her yerde sorgusuz sualsiz gazetecileri gözaltına aldıkları için büyük bir irtifa kaybına uğramış. Ama Türkiye'ninki kadar olmadığı gibi zaten yeri bakımından da Türkiye ile kıyaslanamayacak kadar yüksekte, onu da söyleyelim. Ama gene de bu da önemli. Zehir zemberek bir rapor, sınır tanımayan gazetecilerden geliyor. Günümüzün önemli konularından biri. Sınır tanımayan bir yoksulluk haberi de var. Dünyadaki refah makasının inanılmaz bir şekilde açıldığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın son araştırmasına göre kalkınma halindeki ülkeler gibi sanayileşmiş ülkelerde de zengin fakir arasındaki uçurum hızla büyümekteymiş. Diyarbakır'dan da kafatası fışkırıyor. Aklın hayalin alamayacağı korkunçlukta haberlerle karşı 23'e karşıyayız. 23'e çıktığı söyleniyor, ama işte bu kemiklerin artık kime ait olduğu üzerinden de yürütülen bir çıkarılması bile sorun. Yalnız kime ait olduğu değil. Çünkü orada çalışan işçiler sağlıkları bozulduğu gerekçesiyle ve haklı bir gerekçe gibi geliyor. Evet, ağır iş olarak değerlendirmişler bunu ve bıraktılar. Bunun için istihdam edilmedik diyerek bıraktılar bir süre. Başka işçiler şu anda yapıyor. Evet, çünkü bu insan için herhalde yapılabilecek en ağır işlerden biri olsa gerek. Kendi yakınlarının da arasında bulunması ihtimali bulunan bir kazı bu. Bir de Hrant Dink davasında taze bir gelişme var. Mahkeme örgüt tespit edilemedi demişti, ama ona itiraz eden duruşma savcısı Hikmet Usta, Dink suikastinin Rahip Santoro cinayeti ve Malatya Zirve Yayın Evi katliamıyla birlikte değerlendirilmelidir görüşünü savunarak bu davaların dosyalarını istemiş. Yani geç olsun güç olmasın diyelim. Bunu çok uzun sürede tartışılmıştı. Orada Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda hem savcı hem de mahkeme heyeti başkanı ile ilgili, yargıçla ilgili başlattığı bir inceleme var. Ondan da bahsederiz. Bir de şeyi de söyleyelim. Gezegenimiz için tek evimiz olan yıl dönümleri bu sene, önemli yıl dönümleri kutlanıyor. Bakalım bir şeyler yapılabilecek mi? Dünya zirvesinin 20. yıl dönümünde Rio zirvesi var. Bakalım ne olacak. Benim bir gezegenim daha var ama onu da söyleyeyim, tek evim değil. Bu internet üzerinden satıyorlardı, aldım ben de. Orada sağlıklı bir yaşam sürdürmeni dilerim ömür boyu. Forever Young olur. İnşallah dinlersin oradan da. İnşallah hocam. Allah o günleri de gösterir inşallah. Evet. Görünmezlik şey bulunmuş. Biliyor musun? Takip ediyorum. Örtüsü. Bu gibi haberleri takip etmek en büyük keyiflerimiz arasında, biliyorsunuz. Ama onu vaktimiz kalırsa sonda bırakalım. Bugün güzel, kalmayabilir bugün vaktimiz. Bugün kalmayabilir ama aklımızda bulunsun. Evet, dönelim şimdi Mısır'a. Birinci yıl dönümünde hakikaten protestocular, ya ilk başlamanın, devrim ayaklanmanın başlamasının Mısır'da birinci yıl dönümünde hem ifade özgürlüğü, siyasi ifade özgürlüğü ve çatışmalar açısından yepyeni bir dönem açılmıştı ve 18 gün sadece dayanabilmişti 32 yıllık diktatörlüğü Mübarek'in. Liyerini yalnız Yüksek Askeri Konsey diye adlandırılan, SCAF diye adlandırılan bir askeri yönetime bırakmıştı. Şimdilik Hüseyin Tantavi'nin Mareşal adı veriliyor. Unvanı Mareşal, yani bir meydan savaşı muharebesi kazanmış herhalde İsrail'e karşı. Ve Mübarek'in de 20 yıl boyunca 2-10 yıl kesintisiz savunma bakanlığını yapmış ve çok berbat uygulamaları bulunan Yüksek Askeri Şura'nın da ya da konseyinde başında bulunuyor kendisi. Evet, yani El Cezire'nin belirttiğine göre Şirin Tadros'un Tahrir Meydanı'ndan bir kesim burada bayağı askerinin devrimi kaçırmaya çalıştığını düşündüklerini söylüyor ve İslami partilerin ve hareketlerin de şimdi asıl devrimi yapanların aleyhine olarak kazançlar elde ettiklerine ilişkin bir şey var. Fakat bu bir geçiş süreci olduğunu da söyleyenler kesinlikle daha henüz devrimin başlangıç aşamasında olduğunu söylüyorlar ve ilk serbest ve adil seçimlerinde belki de 60 yıldan beri ilk defa yapıldığını söylüyorlar ve bir de halk meclisi kuruldu, o da halkın iradesine belli bir temsil getiriyor diyorlar. 3000 kişi de serbest bırakıldı askeri junta tarafından, pardon, askeri yönetim tarafından, konsey tarafından. Onlar da Tora, onun da adı Tora'ymış, hapishanenin oradan Kahire dışından, varoşlarından bırakılmışlar. İlginç bir durum var, fakat yüz binlerce kişi fevkalade yoğun bir şekilde orayı dolduruyorlar. Bu da sevinç verici bir şey. Büyük bir taban baskısı var, biraz önce senin de söylediğin gibi. Evet, sadece Tahrir Meydanı'nda dün en az 100 bin kişi olduğu söyleniyor. Hatta 100 binler demiş şey. El Cezire. Ülke çapında çok daha fazladır eminim ama hani Tahrir'de de 100 binler. Tabii bir tane 100 bin olunca 100 binler diyebiliyorsunuz. Tabii, evet. Öyle bir şey de var. Belki de 200 bindir, bilmiyorum onu da. Hani, evet. Ama çok sayıda insan Tahrir Meydanı tamamen dolmuş. Görüntüler muazzamdı, yani ben şöyle bir baktım. Evet. Burada yalnız göstericiler arasında tabii biraz gruplaşmalar da var. Onu da söylemek lazım. Söylemeden geçmek olmaz. En ilginçlerinden biri Ala El Aswani diye önde gelen, Mısır'ın önde gelen aktivist ve romancılarından biri. Bağımsız El Misri El Yum, Mısır günlüğü gibi bir adı var. O gazeteye yazdığı yazıda şey demiş: Çarşamba günü sokaklara sadece devrimi kutlamak için değil, ki hedeflerine ulaşmış değil bu devrim, onun için, onu kutlamak için çıkmıyoruz, ama biz devrimin hedeflerine, amaçlarını ulaşmak için kararlı olduğumuzu göstermek için oradayız demiş. Ki bu hedefleri de şöyle saymış: birincisi, her zaman benim de vurgulamaya çalıştığım gibi naçizane, haysiyetli bir hayat sürebilmek; ikincisi, adil bir toplumda yaşamak; öldürenleri katillerin yargılanmasını sağlamak ve asgari bir sosyal adalet sağlamak diyor. Öte yandan seçimlerde parlamentoda önemli bir çoğunluk kazanan Müslüman kardeşlerden de görülen o ki USKAF'la yetki devri konusunda bir işbirliği stratejisi benimsenmiş durumda. Evet, kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapılıyormuş. Mübarek ne yapıyor bu sırada? Mübarek bunların hepsinin kanun dışı olduğunu ve ülkenin gerçek liderinin kendisi olduğunu söylüyor. Öyle mi? Hala evet. Söylüyor. Söylüyor. Yeni söyledi zaten bunu. Kahire'de askeri bir hastanede. Yargılama dedi, bana yapılan yargılama hukuki değildir dedi. Çok sayıda insanın da, yani devrimcinin, isyancının da öldürülmesine yol açmıştı, ama askeri SKAF denen askeri, yüksek askeri şura daha fazlasını da yapmış olabilir. Onu da söylemek lazım. Özellikle son aylarda çok sayıda insanı öldürdü. Son 3 ayda 100 kişi ölmüş. Yani tanklar ve askeri şeylerden bu yana. Dünkü bu arada gösterilerde de 123 kişi yaralanmış, onu da söylememiz gerekir. Burada tabii müdahaleden çok göstericilerin çok sayıda olması ve bazı kişilerin de ezilmesi gibi durumlar söz konusu. Evet, fakat genel en önemli ilginç değerlendirmeden, bana öyle gelen, başından beri de en yakından takip eden, bizim de en yakından takip etmeye çalıştığımız insan olan Şerif El Kuddus'la yapılmış bir mülakat var. Demokrasi Now'da tabii. Eskiden beri orada çalışıyor. Şöyle demiş: yani şimdi 11 Şubat'ta gerçekleşen sonu değildi diyor tabii. 18 gün sonra devrildi ya işte. Evet. Mübarek. Amcası da defalarca tutuklanmış, çöllere sürülmüş, beş parasız, araçsız çöllere bırakılarak yürüyerek dönmesi sağlanmış bir adam. Evet, Kudüs evet. Ailesi öyle ilginç bir aile. 20 yıldır onun sadık savunma bakanıydı Feldmareşal Hüseyin Tantavi diyor. Yani dolayısıyla da ortalık daha hiç öyle devrim başarıya kazandığı gibi bir şey söylenemez demiş. Fakat şunu söylüyor: mübarek rejimine karşı asıl ilerleme şurada, gerçek omurgası modern otokrasi, yani modern diktatörlük, otokrasi, otoriter yönetim 60 yıldan beri devam ediyor ve bu özel bir siyasi ve ekonomik özelliği var. Her türlü sivil kontrolün dışında askerler yapıyor bunu diyor. Ve işte SKAF'ın da, Yüksek Askeri Şura'nın da, Yüksek Askeri Konseyi'nde asıl temsil ettiği şey bu rejim. Ve dolayısıyla da diyor, çok önemli bir şey söylemiş: devrim çok daha radikal bir hale geldi diyor. Çünkü özellikle Mısır otokrasisinin asıl bu askeri şeyini hedef alarak diyor. Ve giderek büyüyen bir direnişi kesin olarak görüyorum. Yani Yüksek Askeri Şura SKAF 12 bin sivili askeri mahkemelere, yani mahkemelerde yargılıyormuş gibi yaptı diyor. Fakat büyük bir askeri mahkemelere hayır kampanyası başladı. Ve sonuç olarak daha yeni 2000 ekstradan, fazladan 2000 kişiyi serbest bırakmak zorunda kaldılar. Bir, bu çok önemli bir gelişme diyor. Büyüyen bir şeyi gözlemiş, direnişi. İkincisi, bağımsız medya çiçekler açıyor diyor. Son derece hiç Mısır'da rastlanmamış parlak bir medya oluştu diyor. Şu bir gerçek yani Şerif Abdülkuddüs'ün o gözlemlerinde hepsine doğruluk payı var. Vatandaş gazeteciliği bir de diyor çok evet. oldu diyor. Yani SKAF bütün o inadına rağmen işte örneğin bu 30 senelik olağanüstü hal yasasında kısmi de olsa bazı değişiklikler yapmak zorunda kaldı. Daha fazla da yapmak durumunda kalacak gibi gözüküyor. Mısır'da değişen bir şeyler var. Ama bunun sonucunda ortaya ne çıkacak? Onu kimse bilemez. Onu kimse bilemez ama mübarek dönemine göre çok daha dinamik olduğunu söylemek gerekir. Evet yani açık kapı bırakmışlar tabii her zaman. Mübarek'in de çok sık, bütün diktatörlerin aslında otokratların yaptığı gibi bir açık kapı bırakmışlar. Ve evet biz bunu şey yapıyoruz, olağanüstü hali kaldırıyoruz o hali ama haydutlar eşkıya hariç demiş. Eşkıya tanımını vermiş mi? Hayır. Terörist gibi. Biz yani. Yollayalım buradan. Bizim İçişleri Bakanı'nın yaptığı şeyleri yollayalım. Tanımları. Ya da Patrona Halil isyanından falan mı bahsedelim acaba? Ya da Celali olur. İsyancılarının tarihini mi yollayalım? Bilmiyorum yani ama şeyde tabii mübarek dönemini çok hatırlatıyormuş bu açık kapıda. Terörizm ve uyuşturucuyla ilgili suçlar hariç diyormuş o da her zaman. SKAF da böyle yapmış ama önemli değil. Yüksek Askeri Şura senin de dediğine tamamen katılıyorum. Geri basmak zorunda kalıyor ve en önemli şeylerden bir tanesi de yani bu İhvan ya da Müslüman Biraderler denen teşkilat yani parti tabii ki Kingmaker dedikleri yani lideri seçecek konumda parlamentoda %47'sini almış durumda çoğunluğun mecliste. Ve çok aşırı dinci bir Selefi Nur Partisi de %25 kadar almış. Bir de eski liberal Vafd Partisi de uzak ara üçüncü. Fakat yeni liberal partiler de var. Fakat en önemli değişiklik diyor Şerif Abdülkuddüs. Yani şu anda bir yeni anayasayı yapacak 100 kişilik bir kurucu anayasayı yapacak. Yeni anayasa yapacak bir kurucu meclis 100 kişilik kurulacak. Ve işte onun içinde artık SKAF'ın Yüksek Askeri Şura'nın işi bitti. Meclis geldi, halk temsilcilerini seçti. Sizin hiçbir göreviniz yoktur. Artık derhal devredin diyorlar ve bunun için bastırıyorlar diyor. Oldukça ilginç bir nokta doğrusu. Evet, burada bence bu noktada bir ara verelim. Sonra bir gene parça çalalım. Bob Dylan yorumlarından bir tane daha. Arkasından da Türkiye'deki ve dünyadaki şeyden basın özgürlüğüyle ilgili raporu bir de iskeletleri kafatası. Dolaptakiler mi? Dolaptakiler. Ve yerin altındakiler. Açık Gazete. I'm just one too many mornings and a thousand miles behind. I'm just one too many mornings and a thousand miles behind. I'm just one too many mornings and a thousand miles behind. I'm just one too many mornings and a thousand. Street, the dogs are barking, and the day is getting dark. As the night begins to fall, then the dogs will lose their bark. Then the silent night will shatter from the sounds inside my mind. And I'm one too many mornings and a thousand miles behind. Crossroads of my doorstep, my eyes, they start to fade. As I turn my head back to the room where my love and I have laid, and I gaze back to the street, the sidewalk, and the sidewalk. I'm one too many morning and a thousand miles behind. I'm one too many morning and a thousand miles behind. Me, I'm one too many hungry feeling that it does nobody no good. When everything that I'm saying, you can say it just as good. 'Cause you're right from your side, and I'm right from mine. We're both just one too many mornings and a thousand miles behind. Just one too many mornings and a thousand miles behind. We're just one too many mornings and a thousand miles behind. We're just one too many mornings and a thousand miles behind. We're just one too many mornings and a thousand. One too many mornings. Bir gün, biraz fazlası bir gün. Johnny Cash ve The Avett Brothers'la söylüyordu. Avett biraderlerle. Chimes of Freedom albümünden. Evet. O da 76 Bob Dylan parçasının 80 müzisyen, 80'den fazla müzisyen tarafından, şarkıcı, gitarist ve besteci tarafından seslendirilmiş. 24 Ocak'ta, iki gün önce çıktı. Bu da Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü'nün kuruluş 50. yıl kutlamaları çerçevesindeki bir etkinlik aslında. Evet, bir etkinlik, süper bir şey. Biz de takip etmeye çalışıyoruz, gördüğünüz ve duymuş olabileceğiniz gibi. Burada Johnny Cash ve Avett Brothers döktürüyordu One Too Many Mornings. Evet, bu arada Türkiye'ye geçeceğiz ama geçmeden çok önemli bir, gözüme çarpan küçük ama çok önemli bir haber vardı. Suudi Arabistan'da uzun zamandan beri kadınların araç kullanması için mücadele veren aktivist Mana El Şerif bir trafik kazasında hayatını kaybetmiş, ölmüş. Kadınlara araba kullanma hakkı tanınması için Woman to Drive adlı sivil itaatsizlik kampanyasını başlatmıştı. Çok cesur ve önemli bir kadın olarak niteliyorduk. Araçta bulunan iki kadından biri öldü, diğeri de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı deniyor. Aracı kim kullanıyormuş? Bir bilgisi var mı? Bilgisayar mühendisi kendisi galiba, yazmıyor ama. Evet, bir trafik kazasında hayatını kaybetmesi de aslında acı bir ironi. İroni. Olmuş. İnsanın aklına da daima, özellikle Türkiye'de. Başka şeyler şimdi, geliyor. Başka şeyler de geliyor, özellikle Türkiye'de çok sayıda komplo teorisi üretmeye meyyal, eğilimli olan insanlar olarak bizlerin. Ama burada bir başka komplo teorisi daha söyleyeyim mi sana? Suudi Lütfen. Arabistan hükümeti yabancı işçilerin yerine Suudileri yerleştirmeye karar vermiş. 8 milyon o biraz zor olacak ama kapıyı göstermiş. Burada komplo nerede dersen, zaten Suudi hükümetinin varlığı komplo. İnsanlığa karşı bir teori. Onu çok yapılabilecek bir şey değil, onu da söyleyelim. Yani biraz işçi sıkıntısı çekebilir, emek gücü sıkıntısı çekebilir Suudi Arabistan hükümeti. Zaten çeşitli yakınlarımızın başına gelenlerden çok acayip uygulamalara kulak dolgunluğumuz var. Fevkalade acayip işler yapıyorlardı yabancı çalışanlara orada. Zorluk çıkartıyorlardı. Fakat şimdi müthiş bir durum bu. 8 milyon yabancının yerine yerleştirilmesi için bir de şöyle bir şey var ama 8 milyon yabancının yerine 3 milyon Suudi vatandaşı yerleştirilecekmiş. Yani bir kişi... Bir Suudi vatandaşı 2,5 kat daha verimli yani. Evet. Var böyle yaklaşık denemeler oluyor. Ama genelde böyle kağıt üstünde göründüğü gibi olmuyor uygulamada. Denesinler diyelim. Türkiye'de de biliyorsunuz bu Fransa'daki oylama sonucunda rast gelen bir yasa oldu. Yabancı işçilerle ilgili. Evet. O neydi? Enteresan aslında. Ermenistanlı. Ermenistanlı diye orada da isim geçmiyor tabii. Geçiyor. Benim gördüğüm haberde. Şu anda bulamadım o haberi ama. Yabancı çalışanlarla ilgili. Haberin başlığı Ermenistanlılar gönderiliyor. Biyanet'teydi haber. Biyanet'te, evet, evet. O şekilde Ermenistanlılar gönderiliyor diye ama Ermenistanlılar için bir yasa çıkartırsa zaten herhalde biraz OPEC o zaman henüz o aşamaya gelmedik daha diye düşünüyorum. En azından isimde geçirilmesi babında konuşuyorum ama kimi hedef aldığı da çok açık tabii. Bizde de öyle çalışmalar var. Onu da söyleyelim. Haberi ben açayım mı? Siz arıyorsunuz, evet, hala kağıtlar arasında. Siz devam edin. Ben önümdeki şeyden bilgi teknolojisi şeyini kullanarak, imkanlarını kullanarak haberi açıyorum. Basın özgürlüğü meselesi. Sınır tanımayan gazeteciler örgütü. RSF, Reporters Sans Frontières. 2011-2012 Dünya Basın Özgürlüğü raporunu açıkladı. Burada epey ilginç dünya çapında bilgiler var. Dünyanın bütünüyle basın özgürlüğünde ne durumda olduğuna dair. Ama en çarpıcı örneklerden biri Türkiye'nin durumu. Onun üzerinde biraz durmalıyız. Geçen sene 179 ülke arasında bu araştırma yapılan 138. sırada yer alıyormuş Türkiye. Bu yıl 10 basamak birden gerileyerek 148. sıraya düşmüş. Kendisini bölgesel model olarak sunan Türkiye basın özgürlüğünde bir yıl içinde 10 adım birden geriledi. Askeri darbe dönemlerinden bu yana örneği görülmemiş şekilde gazeteciler seri şekilde tutuklanıyor demişler. Ve bir de harita var, siyahla belirtiliyor renk olarak. İşte İran, Suudi Arabistan, biraz önce sözünü ettiğimiz Çin gibi ülkelerle bir arada tutuluyor. Yani ve ilginç bir sıralama da var. 2002'de 100. sıradaymış. 2002'den beri Dünya Basın Özgürlüğü sıralamasındaki yeri 2002'de 100 iken 2003'te 116, 2004 114 böyle gidiyor. 2005'te iyi bir sıçrama yapıp 98. sıraya kadar inmiş. 2005'in bu arada Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin başlangıç senesi olduğunu hatırlayalım. Ondan sonra 2006'dan itibaren de her sene bu yıl AB yılı olacak şeklinde geçti. Son iki yıl bundan da vazgeçildi sanıyorum. Ve evet, zaten görülüyor da 2010'da 138. sıraya, 2011'de 148. sıraya düşmüş vaziyette. Türkiye'nin gerisinde daha kötü durumda olan sadece 31 ülke var. Türkiye'den daha özgür medyaya sahip olan ülke sayısı ise 147. Bu çok önemli. Türkiye'nin eski alışkanlıklarına geri döndüğü de belirtiliyor. İnternet sitesinde de belirtilmiş sınır tanımayan gazeteciler örgütünün. Ve kendiliğinden bölgesel bir model sergilediği zaman da geriye doğru büyük bir adım atıyor. Yani Lukashenko'nun Belarus'ta yeniden seçilmesinin ardından yapılan protestolar üzerindeki baskı ülkenin 14 sıra birden düşüp 168. olmasına yol açmış. Ondan sonraki en kötü gelişme de Türkiye'de. Bir de tabii şey var, Amerika Birleşik Devletleri'nin durumunda hiç yabana atmamak gerekiyor. Yani bu tip çalışan örgütlerin, sivil toplum kuruluşlarının hesabına, saygınlık hesabına da bir not. Mesela Amerika'nın da gözüne, hiç gözüne yaşına bakmamışlar. Dünya Basın Özgürlüğü İndeksinde Amerika Birleşik Devletleri 27 puan düşerek 47'ye düşmüş. Çünkü sebebi de gayet basit. Occupy, yani işgal et hareketleri, protestoları sırasında polisin elinde tutuklanan ve kredisini gösterdiği halde, yani gazeteciyim burada yayın yapmaya çalışıyorum ya da yazacağım dediği halde, basın kredi kartını falan gösterdiği halde tutuklanan, hatta dövülen gazeteler var. Şili'de de düşmüş. Zaten listenin geneline baktığınız zaman bu yıl düşenlerin sayısı çıkanlara göre daha fazla olduğu gözüküyor. Bir düşüş trendi sanki söz konusu. Özellikle Batı medyası için geçerli bu. Evet, Türkiye'den kötü olanlar az durumda. En iyi durumda olan ilk iki ülkeyi de söyleyelim. Finlandiya ve Norveç. Sonradan da birçok Avrupa ülkesi izliyor. Estonya, Hollanda, Avusturya, İzlanda, Lüksemburg, İsviçre, Kabo Verde ve Kanada. Türkiye 148. sırada, tekrar evet, hatırlatalım. Bu 179 ülkeyi kapsayan bir liste. 178. sırada Türkiye'den sadece 30 sıra geride Kuzey Kore var örneğin. Kıbrıs Rum kesimi, Jamaika, Almanya, Namibya, Slovakya, İngiltere, Nijer, böyle gidiyor. Daha iyi olanlar. Papua Yeni Gine'si de var. Daha iyi olanları saymaya kalkarsak bitmez zaten. Papua Yeni Gine'si de bu arada bir darbe içinde darbe oldu. Zaten askeri yönetim varken, askeri yönetimi bir grup asker görevden uzaklaştırmış. Bunu da geçerken söyleyeyim, adı geçmiş. Bu rapora ilişkin, yorumlara ilişkin ben de bir şey söyleyeyim. En nefret ettiğim kısmı, örneğin işte Türkiye'den gerideki ülkelerden bir tanesine bakalım. Ruanda olsun, 156. sırada. Türkiye, pardon, yukarıdaki sıradaki ülkelerden birine bakalım. Gambiya olsun 141'de. Türkiye Gambiya'dan bile geride. Bunu duyduğum zaman gerçekten çıldırıyorum. Sanki hani son derece ırkçı geliyor. Doğuştan Türkiye daha iyiymiş bu genellikle ülkelerden gibi. Genellikle Uganda kullanılır bu şeyde. Ben sana söyleyeyim, benim geniş tecrübemde. Yok, ben random baktım. Uganda daha iyi, evet, bu arada onu da söyleyeyim. 139. Yani seçilen bu tip ırkçı örneklerin başında gelen şey Uganda'dır. Neden o seçiliyor bilmiyorum Türkiye medyasında ama. İşte Afrika'da yoksul ülke falan olmasından dolayı herhalde. Bu arada şeyi de söyleyelim. Demin bunu önce size başbakanın bu konuyla, gazetecilerle ilgili söylediği bazı sözler var. Belki onu geçmekte fayda var. Ama sonra demin verdiğimiz bir haberi de düzeltmek durumundayız. Güncellemek durumundayız daha doğrusu. Onu da söyleyeyim. Ermenistanlı vaziyetini mi? Hayır, onu buldum. Onunla ilgili detayı veririz. Ölen Suudi kadınla ilgili haberi. Manal el-Sharif kendisi ortaya çıkarak ölenin kendisi olmadığını söylemiş. Suudi Arabistan'daki aktivist kadın bir çöl topluluklarından bir tanesinin bir üyesiymiş. Ölen. Ha, yani bu haberin yanlış bir güncellemesi var, evet. Ha, güncellemesi var, evet. The Guardian'dan, Twitter üzerinden de bize uyarı geldi. Teşekkür edelim dinleyicimize. Evet, bu da gerçekten bizim bilmediğimiz bir şeydi. Peki, Zaman Gazetesi'nin 25. kuruluş yıl dönümü de olmuş. Cihan Haber Ajansı'nın bir haberi var. Onun yıl dönümü düzenlenen geceye katılmış Başbakan Erdoğan ve bu konuda, gazeteciler konusunda bir açıklama yapmış. İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü konusunda tutuklu ve hükümlü gazeteciler cinsel taciz, terör ve darbeye teşebbüsle suçlanıyorlar demiş. Batılılar bunu anlamakta zorlanıyor demiş. Ben de bu konuşmayı anlamakta sizin biraz ama zorlandım. İçişleri ama ben Bakanınız de Batılı çıkar, sayılır mı? Sayılırsınız. Sizin İçişleri Batılı Bakanınız bir aydın. Tam oldu şimdi. Kökü yani, dışarıda bir Batılı aydın olarak ben de bu konuşmayı anlamakta zorluk çektiğimi söyleyeyim. Tutuklu ve hükümlü gazeteciler cinsel taciz, terör ve darbeye teşebbüsle. Ben gayet arada kalmış aydın olarak da nitelemiyorum kendimi. Bir kişi olarak ben de anlamakta zorlanıyorum ama o da benim arada kalmışlığımdan olabilir tabii. Şeye bakalım ama. Yani sizin İçişleri Bakanınız çıkıp da terörün kökü sanatta, kültürde vesaireye gelen o minvalde açıklamalar yaparsa Batılılar onu da anlamakta zorlanabilir. Çünkü terörün kapsamı öyle ben yaptım oldu, ben çizdim oldu şeklinde belirlenemiyor. Biraz zor. Evet, fikirlerin yazılarından dolayı kimsenin sokak ortasında hunharca öldürülmesine göz yummam, rıza göstermem, yürütme olarak üzerimize düşeni yapacağız demiş. Neyi kastettiğini bilmiyorum ama önümüzdeki haftada Türkiye'den öldürülen 3 gazeteciyle ilgili öğrencilerin yaptığı bir çalışma çıktı. Onunla ilgili konuşabiliriz. Abdi İpekçi, Hrant Dink ve üçüncüsü Çetin Emeç vardı zamanında. Yok, şimdi birazdan bakarız. Çok var, hangisini yani? Üçü için bir film yapılan yapıldı. Çalışma üçü için diyorsunuz, anladım. Evet, neyse, yani başbakan bu şekilde konuşuyor ve Batılılar bunu anlamakta güçlük çekiyor diyor ama sınır tanımayan gazetecilerin raporu da çok vahim doğrusu. Öte yandan şeye de geçelim, az kalan az zamanımız içinde. Geçelim. Evet, isterseniz şeyden bahsedelim. Demin az önce açmamıştık. Bu Ermenistan'a geri gönderilmesi insanların. Evet, o haberi de. Var mı öyle bir şey? Var var. Ermenistan'da 5683 sayılı yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahatleri hakkında kanun bu. Yani Ermenistanlı işçileri sınır dışı etme kanunu değil, isim olarak en azından. Ama içeriye baktığımızda durum fena. Çünkü daha önce de bu konuda hükümetten yapılan açıklamalar var. Örneğin nasıl bir bağlantı kurulduysa işte bu Fransa'daki tasarıyla ilgili olarak Türkiye'de çalışan Ermenistanlılarla, Ermenistan vatandaşlarıyla bir arada bağlantı kurulmuştu 2010'dan bu yana. Ve başbakanın da zaman zaman, evet, benim vatandaşım değil bunlar, ülkemde de tutmak zorunda değilim gibi demişti. Bu gibi tırnak içinde ifadeler kullanmıştı. Hatta hadi memleketine diyebilirim şeklinde ifadeler, evet, kullanmıştı. Üzücü. Şimdi şey de, şimdi bu yasa değiştiriliyor. Bu yasa çerçevesinde bu insanlar şöyle çalışabiliyor Türkiye'de. Turist vizesiyle ülkeye giriyor ama herhangi bir sosyal güvencesi de yoktu aslında. Bunu da altını çizmek lazım. Yani zaten mevcut sistem de son derece kötü ve çarpık bir sistem. Turist vizesiyle ülkeye giren insanları siz hiçbir sosyal güvencesi olmadan çalıştırıyordunuz. Hani bundan büyük bir pişkinlikle bahsetmek de ayrı bir konu olsa gerek. Ve bunları sanki bir şey lütfediyormuş gibi bahsetmek, o da ayrı bir konu. Her neyse, bu insanları şimdi turist vizesiyle arada bir dışarı çıkmaları gerekiyordu. 3 veya 6 ay sonunda dışarı çıkıp ülkeye giriş çıkış yapmaları gerekiyordu. Şimdi ise 90 güne çıkartılmış bu. Yani 3 veya 6 ayda işte yurt dışına çıktıktan sonra, Türkiye dışına çıktıktan sonra 90 gün tekrar ülkeye giremiyorlar. Eğer bunu böyle yapmak istiyorsanız da bu yasa çerçevesinde 1330 lira artı sigorta primi vererek çalıştırabiliyorsunuz bu işçileri. Bu aslında iyi bir şey gibi gözüküyor baştan ama yani bir ciddi bir ayrımcılık tabii. Çünkü ülkede asgari ücret 701 lira, onu da söylemek lazım ama herkesin sosyal güvenceli olması durumu da vurgulanması gereken bir şey. Bu arada demin, evet, bahsettiğiniz bir film vardı. Faili Meşhur adı altında. Çıktı Derya Sazan da editörlüğünde yapılmış. Uğur Mumcu. Uğur Mumcu. 2 gün önce de biliyorsunuz Uğur Mumcu'nun da katledilişinin yine yıl dönümüydü. Evet, bu üç gazetecinin öldürülmesiyle ilgili belgesel nitelikteki şeyi de, filmi. Hepsi de aslında kendi dönemlerine damgalarını vurmuş isimler. Artık Abdi İpekçi'yi yeni kuşakların pek hatırlamadığını da göz önüne alacak olursak önemli bir çalışma. Onu önümüzdeki salı günü konuşma fırsatı bulacağız. Evet, bir de şimdi çok az zamanımız var ama bir bahsetmemiz lazım. Evet, Diyarbakır'da bulunan kafatası sayısının 23'e yükseldiğini, iç kale mevkiinde restorasyon sırasında çıkan kafatasları artık 23'e yükselmiş durumda. İnsanlar, işçiler dayanamayıp işi bırakmışlardı. 20 sağlıklı işçiyle yeniden kazı başlamış ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu da onların aslında JİTEM'in değil istiklal mahkemelerinden kalma kemikler olduğunu söylemiş. Bunu da artık Habertürk'te bir programa katılmış. Akşam çok farklı iddialar var aslında bu konuda. Nereden kaldı bu kemiklerle ilgili ama nereden kalırsa kalsın. Daha da korkunç bu ihtimallerin. İstiklal Mahkemesi ise daha korkunç ya da JİTEM ise daha korkunç, bilemeyiz. Sorumlular da 24 saatte bulunur demiş. Bazıları da arkeolojik kazı olabilir, arkeolojik kalıntılar olabilir bunlar demiş. İşte o durumda da herhalde artık hangi uygarlık bilmiyorum. Bir derin devlet uygarlığı bir dönemi giriyor. Evet, pek zannetmiyorum ben ama öyle olduğunu da neyse, İnsan Hakları Derneği'nden de açıklama yapılmış ve istenirse 24 saat içinde bulunur sorumlular. Nerede, nasıl öldürüldü, nerede öldürüldü ve faillerin kimler olduğunun bilindiğini söylemiş. İnsan Hakları Derneği'nden, Diyarbakır Şubesi yöneticilerinden Raci Bilici. Ve isterseniz sorumluları 24 saatte açığa çıkarırsınız demiş. Deprem günlüğüne geçiyoruz şimdi. Van Depremi Günlüğü. Günaydın. Bugün 26 Ocak 2012. Van Erciş depreminin 94. Van Edremit depreminin 78. günü. Bugün Van'da öğretmenlik yapan İsmail Başıbüyük'le görüşeceğiz. Merhaba İsmail Bey. Merhaba Didem Hanım. Merhaba. Nasılsınız? Öncelikle hava nasıl orada? Vallahi burada hava... Birkaç gündür hava soğuk. Yani Sibirya soğuğu diyorlar. Birkaç gündür bayağı bayağı üşüyoruz. Ve elektrik kesintileri oluyor. Artık bu kıştan dolayı artık alıştık Van'da. Bayağı bir elektrik sorunu oluyor. Elektrik kesintisi oluyor. İnsanlar da konteynerlarda, çadırlarda kaldığı için direkt elektrik üzerine ısınma olduğu için evet, insanlar da mağdur oluyor tabii ister istemez. Siz nerede kalıyorsunuz? Şu an biz baraka gibi bir yer var, orada kalıyoruz. Kendi yaptığınız bir baraka mı? Kendi yaptığımız, evet. Baraka, çünkü benim oturduğum ev az hasarlı diye geçiyor ama bize konteyner falan vermediler. Az hasarlı olduğu için eve de gidemiyoruz. Kimse sitelerde, kimse oturmuyor. Yani Van'da akşamleyin ölü bir şehir oluyor. İnsanlar konteynerlarda kalıyor, çadırlarda kalıyor. Evlere girilmiyor. Girilmeyince de herkese de konteyner de verilmedi. İster istemez insanlar artık baştan çaresine bakıyorlar. Konteynerler bulunuyor deniyor ama yer daha kurulmadı mı? Konteynerler, bir bayağı bir konteyner şeyi kuruldu. Kurulmaya da devam ediyor. Ama şöyle bir şey var. Elleri yıkılanlara veriliyor. Az hasarlılar henüz olmadı. Evet. Az hasarlı geçtiği için evimiz, bize konteyner verilmiyor. Az hasarlı geçtiği eve de giremiyoruz. İnsanlar evlerine de gidemiyor korkudan. Konteynerde vermeyince artık ya çadırda ya barakada kalıyorsunuz. Doğru, doğru. O şekilde bayağı bir sıkıntı oluyor tabii. Ben öğretmenim zaten. İşte baraka gibi bir yerde kalıyor. Affedersiniz, banyo problemi oluyor. Diğer giyinme, ütüdür. Tabii temizlik. Bayağı bir problemler oluyor. Doğru. Ne yapacağız artık? Okulda durum nasıl peki? Okulda şimdi benim bulunduğum okulda daha önce depremden önce 1400'e yakın öğrencimiz vardı. Şu an 450-500 civarında öğrencimiz var. Her geçen gün de artıyor. Yani Van öğretmenler geldi, eğitim başlayınca hayat da yavaş yavaş normale dönüyor. Dönmesi de gerekiyor. Doğru. Öğrenciler yavaş yavaş geliyor ama işte öğrencilerimize de depremin verdiği bir problem var. Onlarda da aynı problemler var. Ben ne yaşıyorsam o da aynısını yaşıyor. Doğru. Evde mesela daha önce odası olan öğrencinin şu an 5-6 kişi beraber kalıyor. Hı hı. Bu çocuk nasıl ders çalışacak, nasıl motive olacak, o da ayrı bir problem. İki gün önce bir başka öğretmen arkadaşımızla konuşmuştuk. O da birkaç okulun birleştirildiğini ve çok dar sınıflarda ders yapılabildiğini söylemişti. Kalabalık sınıflarda ders yapılabildiğini anlatmıştı. Sizin okulunuzda da durum böyle mi? Şimdi bizim okulda problem o yönden yok. Yani bizim daha önce iki okul beraber yapıyordu. Sonra o diğer okul taşındı. Kendi okuluna gitti. Hı hı. Bizim bulunduğumuz yerde okul problemi yok. Yani sınıf problemi yok. Öğrenciler, hatta öğrenciler geldikçe sınıflar açılabiliyor. Hı hı. O problem olmuyor. Sınıflar açılıyor. İşte ama problem şurada oluyor. Yani öğretmenlerin motive olması problem. Yani adamın kalacağı yeri yok. Mesela şöyle diyeyim. Ben kendim burada kalıyorum. Ailem, evliyim, çocuğum var. Hı hı. Çocuğum ve hanım şeyde, İzmit'te. Karamürsel'de. İzmit'e yolladınız. Evet, İzmit'e yolladık. Çünkü çocuğum küçüktü. Yani hasta olacak burada. Hasta oldu. İsterseniz gelemiyorlar. Yani aile başka yerdesin. Aklınız başka yerde. Buraya getiremiyorsunuz. Eve geçemiyorsunuz. Bir sürü arkadaş öyle. Bugün konuşmuştuk mesela. Telefon arkadaşların çoğu ailesi dışarıda. Hı hı. Kendi burada artık hayat bir şey olmuyor. Yani oturmuyor. Yani oturmuyor. Doğru. Şimdi siz böyle oluyorsunuz. Öğrenciler de aynı şekilde. Psikolojik destek başladı mı peki öğrenciler için en azından? Şimdi öğrenciler için onu biz yapıyoruz. Yani biz yapmaya çalışıyoruz diyelim. Artı bize de bir psikolojik destek lazım ama onun yerine biz öğrencileri o şekilde rahatlatmaya çalışıyoruz. İşte geçti, hayat normale dönecek. Ben şimdi lise öğretmeniyim, fizik öğretmeniyim de bizde problem şu var. Eğer ki bir problem dersek 12. sınıflar bu sene üniversite sınavına girecek. Hı hı. Şimdi bu çocuklar dershaneleri gitti, yeniden motive olmak, ders çalışmak zor. Yani bugün sınava girin çocuk böyle garip garip bakıyor. Artık o şeye giremiyor. Doğru. Abi bence yani eğer öyle bir şey olabilirse bizim bu 12. sınıflara, üniversiteye gideceklere ek puan olabilirse belki çocuklar için artı bir şey olabilir, yapılabilir. Hı hı. En çok çünkü onlara yapacak. Yani 12. sınıf bir de SBS'ye girecek. Doğru. Öğrenciler için problem. Çünkü diğerleri hadi bir şekilde götürebilirsiniz. Hadi sınıfa geçebilir. Ama 12. sınıfta üniversite hazırlanacak öğrenciyle SBS'ye girecek öğrenciyi nasıl bir daha şey olmayacak yani bu sınav. Doğru, haklısınız. Yani onlara bir ek puan aslında olabilir yani. Çok teşekkür ederiz İsmail Bey. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hakikaten Van'la alakalı yani pek ulusal televizyonlar da izliyoruz. Unutuluyor. Yani siz kendinizle baş başa kalıyorsunuz. Yani deniliyor ki bunlar yapıldı deniliyor. Tam acaba takip ediliyor mu? Medyada bırakınca birazcık da kapalı kalıyor. Yani devam etmiyor. Çok teşekkür ederiz. Çok geçmiş ben olsun. Teşekkür ettim Didem Hanım. Sağ olun. Günler. Van Depremi Günlüğü. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Mahir günaydın. Evet. Yoğun bugün. Son evet, derece. Yoğun. Bu iki milli davadan başlayalım. Yani Ermeni soykırımı olmamıştır milli davası. Artık Kıbrıs milli davası. Onunla ilgili de bir gelişme var. Evet, bu arada ben de bir minnet borcumu ifade edeyim. Senin de uyarman olmasaydı belki de gerçekleştiremeyeceğimiz çok önemli bir söyleşi gerçekleştirdik Thomas Hammarberg'le. Ne mutlu bize. Ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri hem bugün zaten gündemde var, Türkiye'de tutuklu gazetecilerin durumunun kaygı verici olduğunu belirtmiş ve gerekli girişimler iddia etmiş diyeceksin. Açıklamış. Hem de bize çok önemli bulduğumuz şeyler söyledi. Yani 12 Eylül ile ilgili öyle ağır suçlamalar söz konusu ki bunları işleyenler yaşadıkları sürece sorumlu tutulacaklardır ve tutulmalıdırlar diyor. Rant Dink davası burada bitmemiştir diyor. Emsal bir davadır diyor. cinayetler işlenmesinden ve bunların hesabının sorulmamış olmasından kaygılıyız diyor. Çok önemli bir şey de dünya nereye gidiyor, nereye doğru sorusunu ona da yönelttik. Kritik bir evreye giriyoruz. Bakalım demokrasilerimiz gerçekten işleyecek. Politikacılarımız halkın ihtiyaçlarına cevap verebilecekler mi diyor bu devrim dalgalarıyla ilgili olarak. Bir de son olarak bu iklim değişikliği falan gibi konuları hala ulusal çıkar açısından değerlendirmeye devam ediyoruz. Oysa küresel açıdan düşünmemiz şart. Zira çevre ulusal değil, küresel bir şeydir demiş. Yani çok iyi bir söyleşiydi. Biraz da sayende oldu. Teşekkür ederiz. Bugün de Taraf Gazetesi'nde tam sayfa olarak yayınlanmış. Biz de 9.30'dan sonra vereceğiz söyleşi. Harika. Hemen başlayalım bu boykot tartışmalarından ve işte Fransa'daki gelişmeler üzerinden burada yapılan spekülasyonlardan. Şimdi şöyle bir hava var. İşte baskıyı azaltmayacağız sözel olarak en azından. Yani şimdilik bir karar almıyoruz. Önce imza aşamasını bekleyeceğiz bu yasanın Sarkozy tarafından. Ondan sonra işte buna karşı olan, bu yasaya karşı olan vekillerin bunu Anayasa Konseyi'ne götürmelerini ve iptalini istemelerini bekleyeceğiz gibi bir hava var şu sırada. Yani en yaygın olan tavır, milli tavır bu konuda. Tabii bu çok tuhaf. Yani birazcık şöyle arkasında ne var diye baktığında, bunun arkasında bütün bu yasama süreci boyunca söylenilen işte Fransa'daki ifade özgürlüğü falan, böyle bir şey yok. Şu var, soykırımı inkar etme özgürlüğü var. Yani işte bundan sonra gidip soykırım olmadı diyemeyecek miyiz tavrı var. Diyor muyduk bir de? Onu da sormak lazım. Şimdi dolayısıyla yani burada inanılmaz bir uçurum var. Yani bir tarifi imkansız bir uçurum var Türkiye'deki tartışmayla dünyadaki tartışma arasında. Yani bu Fransa'daki hafıza yasaları denilen meselelerle ilgili dünyada da bir tartışma var artık. Yani sadece Fransa'yı aşmış durumda. İngilizler, Almanlar, Amerikalılar, diğer Avrupalılar, herkes bu konuyu konuşuyor. Ama kimse soykırım oldu mu olmadı mı konuşmuyor. O bir tek burada konuşuluyor. Bir de biraz Azerbaycan'da konuşuluyor. O kadar. Şimdi bu çok önemli. Yani burada bir inanılmaz bir kopukluk var. Yani Anayasa Mahkemesi'ne, Anayasa Konseyi'ne bu yasayı götürme durumunda olan senatörler de dahil buna. Ya onlar da soykırım olmadı demiyor. Evet. Bu başka bir konu diyor. Yani o kadar bir de zengin bir tartışma ki bu. Yani Avrupa'da ve Batı'da cereyan eden. Üzerine hakikaten tezler yazılır yani. Müthiş bir tartışma. Ama buradaki tartışma tabii son derece, yani bu onunla karşılaştırınca, güdük. Evet. Şimdi bir bilgi vereyim. Bu yasa etrafında işte yani gidip olmadı diyemeyecek miyiz tadında süren bu tartışmayla ilgili. Benzer bir yasada Yahudi soykırımıyla alakalı var biliyorsun. 1990 tarihli Geyso yasası. Burada da bu yasa 90, düşün kaç sene olmuş yani, 20 küsur senelik bir yasa. Bakıyorsun epitopu 29 tane mahkumiyet var. Bunlardan sadece bir tanesi bir uyduruk tarihçi, o da esas edebiyatçı Robert Forison adında, meşhur 70'lerde çok meşhur bir, evet, revizyonist bu, duymuşsunuzdur. Evet. Onun dışında sadece kaba inkarcı, yok işte gidip Yahudi mezarlıklarına saldıranlar, işte Yahudi mezarlıklarının duvarlarına soykırım olmadığı falan diye yazan azgın terbiyesiz tayfası ceza alıyor bu yasadan ve epi topu 29 tane ceza var yani. Şimdi bu ifade özgürlüğü tartışması var ya bazı çevrelerde, yani bu yani basından bahsetmiyorum yani işte hakikaten konuyu daha farklı bir yerden ele alanlar da yok değil Türkiye'de. Onlar dahi aman efendim işte yok ifade özgürlüğüne karşı falan, yok böyle bir şey. Yani ya böyle çok high profile Bernard Lewis gibi inkarcıları ilgilendirecek bu yasa eğer çıkarsa. Bernard Lewis de bir kendisi de 1 lira bir cezaya mı? Evet ne ama çarptı? Niye o tabii yani onun ki onun cezası bilimsel sahtekarlıkla alakalıydı. Ama şimdi eğer bu yasa geçerse, çıkıp tekrar böyle bir şey olmadı derse, o zaman çok yüksek profilli bir şahsiyet olduğu için aynı Forison gibi onun üzerine gidilebilir. Ama yani bir bilimsel toplantıda soykırım konusunda kuşkuları olan veya bunun %100 soykırım olduğu konusunda kuşkuları olan bir tarihçinin oraya gidip bunları söylemesi ve sonucunda hapse gireceği veya 45 bin euro ceza vereceği falan, böyle bir şey yok yani. Evet. Yani böyle iş sureti katiye de buraya gelmez. Niye gelmez? Bu adını ettiğim Geyso yasası mahkumiyetleri bence burada çok önemli bir jurisprudence yani... İçtihat. İçtihat teşkil ediyor. Unutmayalım ki Fransa bir, hep söylüyorum yani bir Yahudi antisemit cennetidir yani. Evet. Ve ona rağmen 29 mahkumiyetle sınırlı bu iş. Yani. Dolayısıyla bütün bunları abartmamak ve esas tabii artık takkeyi önümüze koyup 2015'e doğru buralarda burada ne yapılacak, nasıl öğrenilecek, bilinecek bu iş. Yani bu konudaki engin bilgisizlik nasıl telafi edilecek, bunları düşünmek lazım. Hükümetin tavrına gelince, yani bu boykot meselelerini falan bir kenara koyarsak tabii her kafadan bir ses çıkıyor ama esas buradaki endişe kanaatimce benzer yasaların diğer ülkelerde çıkmasını engellemek. O yüzden çok üst perdeden konuşuluyor Fransa'ya. Tabii bir de Sarkozy'nin bu müzmin Türk ve Müslüman düşmanlığı var. O tabii işleri iyice yani işlere yani şu ortama bu husumete tuz biber ekiyor tabii. Yani işin böyle bir boyutu muhakkak var ve Sarkozy'nin aklının yani bütün bu girişiminin ardında bir de bu var yani gider ayak herhalde gidiyor. Yani gider ayak Türkiye'ye bir kazık daha atayım gibi bir iddiası da bence yani en azından böyle bir öyle olduğu anlaşılıyor. Var. Çünkü sonuç itibariyle bu yasadan yararlanacağını söylemek mümkün değil. Çünkü sosyalistler de biliyorsun bu yasayı oy attı. Dolayısıyla eğer Sarkozy'ye oy atma niyeti olan Ermeniler ve Anadolu Ermenileri Fransa'da yaşayanlar var idiyse yani sosyalistlere sosyalistler de aynı yasayı destekledikleri için bildikleri gibi oy kullanmaya devam edecekler. Yani dolayısıyla burada bakiye sonunda Sarkozy'ye kalan nur topu gibi bir Türk karşıtlığıdır yani diğer taraftan bunu da altını çizelim yani. Lazım ben evet. Tabii. Fakat tabii bu şeyle de giderek zehirlenen bir atmosfer içinde demin dediğin çok önemli bir noktaydı. Daha önce de İshak Alaton da dile getirdi bunu. Yani 2015'e hiçbir şey kalmadı. Tabii. Ve müthiş bir inkar inadı devam ediyor. Çok problem, beklenenin çok daha üstünde problemle karşılaşılması. Öyle gözüküyor. Yani Amerika muhtemelen. Birleşik Devletleri'nin hele Obama seçilirse tekrar son defa seçilecek tabii. En fazla iki kere malum. Dolayısıyla eli çok daha rahat olacak. O yüzden yani Amerika'daki Ermeni Amerikalı Ermenilere verdiği sözü büyük ihtimalle tutacaktır. Kaldı ki orada da yani başka bir içtihat daha gelişiyor. Bu artık yani soykırımın tanınması yönünde değil, tazminat yönünde çok ciddi şey gelişmeler var. Özellikle bu İncirliğin bir parçasıyla alakalı okumuşsundur gazetelerde. Evet. Yani orada karara çıkmak üzere mahkeme. Yani o da kıyameti kopartacak tabii. Üç tane sanık var. Ziraat Bankası, Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bir tek sonuncusu savunma vermedi. Öbürküler işin vahametini anladılar ve savunma verdiler. Yani Merkez Bankası ve Ziraat Bankası. Yani orada da yani burada kamuoyunun hoşuna gitmeyecek bir gelişme olabilir. Bu mesele bu. Daha bunun üzerine çok konuşulacak herhalde. Evet, yani ya mesela, umarım çok konuşulacak evet. Zaten. Çünkü yani bir de işin bu konuşma konuşmama yani gündem boyutu var. Yani bu mesele Türkiye'nin gündemine nasıl girdi? İşte gene Fransa üzerinden girdi. Yoksa konuşulacağı falan yoktu. Evet yani. Ve şey de yalnız sadece Obama'nın seçilmesi ve işte yani Amerika Birleşik Devletleri'nden bu yönde de bir karar çıkması meselesi değil. 100. yıl dönümünde artık herkesin çok ciddi bir ayna karşısında kalması gibi yani bir durumla da karşı karşıyayız. Tabii yani artık şunun anlaşılmasında yarar var. Bu mesele ne kadar burada az konuşulursa dışarıda o kadar çok konuşulacak. Evet. Bir de şey var, yine Türkiye'nin gündemine bu mesele sayesinde giren ifade özgürlüğü meselesi var. Vallahi o ne kadar girdi emin değilim. Yani orada ifade herkes özgürlüğü konusunda muazzam karışık kafalar. Ve dediğim gibi yani Türkiye'deki ifade özgürlüğü sanki bir kere böyle burası engin bir ifade özgürlüğü cennetiymişçesine biraz Amerika Birleşik Devletleri'ne benzeme iddiası var. Evet. Yani orada Ku Klux Klan dahi serbest ya yani ırkçılık da serbest Amerika Avrupa'nın aksine. Burada da sanki böyle canım o olmadı diyebilmeliyim. Tamam olabilir ama öte yandan yani burası bir özgürlükler cehennemi haline geliyor yavaş yavaş. Yani bu kadar çifte standart. Evet, bu bir çift yani çoğunluğu gibi değil. Yani. Çoğunluğun tüm özgürlükleri var. Evet. Çifte standart cenneti haline dönüşüyor hakikaten burası. Evet, evet. Şimdi bu konuyu herhalde daha dediğim gibi inşallah çok konuşacağız. Şimdi tamamen gündemde olup katiyen gündeme giremeyen bir konu var. Kıbrıs Green Tree 2 toplantısı. 2 gün boyunca toplandılar. Pek bir şey beklenmiyordu ama yine de bir takım gelişmeler var. Basına bakıyorum hiçbir şey yok. Şimdi önümüzdeki 2 hafta içerisinde işte dün akşam saat 7'de Ban Ki-moon açıkladı. Bir ortak bir basın toplantısı yaptılar New York'ta. 2 hafta içerisinde karşılıklı mülkiyet verileri değiş tokuş edilecek. Yani mülkiyetler kimin elinde şu sırada? Şaibeli mülkiyetler kuzeyde ve güneyde adanın. Şubat sonunda Güvenlik Konseyi'ne genel sekreter bir rapor sunacak gelişmelerle ilgili. Mart sonunda temsilcisi eski Avustralya Dışişleri Bakanı Alexander Downer bir rapor verecek ve bu rapor uyarınca Nisan eğer o rapor okeyse yani yeterince yol kat edilmişse Nisan sonu veya Mayıs başı bu çok taraflı multilateral international değil çok taraflı bir konferans yani Dayton yani Bosna Savaşı'nı bitiren Dayton konferansı gibi bir konferansı çağırması bekleniyor. Çağırabilirim dedi genel sekreter dün akşam. Şimdi buradan çıkacak sonuç ne? Yani Green Tree 2'de bu işin artık biteceği ve hakikaten Kıbrıs meselesinin ebediyen kapanacağını söyleyenler vardı. Öyle olmadı. Öyle olmayınca da şu oldu. Yani Güvenlik Konseyi üyeleri özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve bu işin başını tabii İngiltere çekiyor. Bunun da altını çizelim. Bu işin bitmesini istiyorlar ve Amerikalıları da buna inandırmışlar öyle anlaşılıyor. Yani aylardır belki yıllardır ilk defa Victoria Nuland yani sözcü Amerikalı bununla ilgili bir açıklama yaptı. Yani şöyle bir irade sezinliyorum ben. Yani siz istediğiniz kadar adada konuşun, bu iş bu çok taraflı konferansta çözülecek. Sizi oraya oturtacağız, kolunuzu arkadan bükeceğiz. Her ikisine de söylüyorlar tabii bunu, yani Kıbrıslı Türk'e ve Kıbrıslı Rum'a, ve bu işi burada artık bitireceğiz, yeter gibi bir irade şekilleniyor. Bu tabii Doğu Akdeniz'in içinde bulunduğu kargaşayla birlikte okununca son derece makul. Tabii yani bir artık Kıbrıs'la değil, Suriye'yle, onunla bağlantılı olarak Lübnan'la, patlamakta olan Irak'la falan uğraşmak istiyor uluslararası camia. Durum bu. Evet, yani özellikle Irak'la da Türkiye'nin arasında tabii felaket bir durum. Kıyamet kopuyor. Kıyamet tabii, kopuyor tabii. Yani. Şimdi iki tane önemli gelişme daha var. Onlardan da söz etmemiz lazım. Avrupa'da önemli bir şey oldu dün pazartesi günü. Hırvatistan referandumunu yaptı ve Avrupa Birliği üyeliğine evet dedi. %67-68 mertebesinde bir evet oyu çıktı. Bu tamamen gözden kaçtı tabii. Yani hem Avrupa'nın içinde bulunduğu durum dolayısıyla, hem de yani Hırvatistan sonuç itibariyle bir ağırlığı olmayan küçücük bir ülke. Ama bütün bunlara rağmen hakikaten bu 2000'lerin başında sık sık vurguladığımız bu Avrupa'nın yumuşak gücünün bir tezahürüdür Hırvatistan. Hırvatistan'ın başarısı. Çok ilginç şeyler oldu ve bu HDZ, yani Tuçman'ın kurduğu bu aşırı milliyetçi ustaşa tabir edilen, yani 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bu faşist Hırvatların devamı olan bu Hırvat Demokratik Birlik Partisi neredeyse kendi kendini sabote ederek Avrupa Birliği sürecini hazırladı. Evet. Çok ilginçtir. Yani daha üstelik yani savaş yeni bitmiş olmasına rağmen savaş suçlularını elleriyle kendisi teslim etti bu uluslararası savaş suçluları mahkemesine. Yüzleşmeyi kabul etti. Çok yakın geçmişiyle, bizim gibi 100 sene değil yani. Ve bu Tuçman işte ömrü vefa etmedi tabii, yani hayatta kalsaydı ne olurdu bilinmez, ama 99'da ölmeden bu savaş kazananlar hiçbir zaman mahkum edilmezler. Aynı bizim 1915 sonrasında olduğu gibi, evet, yani. Bir, tam bir iddiatçı anlayışı. Anlayışıyla. Tabii ne olacak yani. Sonuç itibariyle orası da Osmanlı toprağıydı, unutma. Evet. Bunu göremeden gitti tabii 99'da. Cenazesine bir tek Demirel katılmıştı, hatırlar mısın? Evet, hiç yani zaten Demirel kimse katılmamıştı. Bir tek Demirel katılmıştı. Evet. Şimdi yani arkadan tabii işler öyle kolay gelişmedi. Bu Avrupa Birliği'nin önlerine koyduğu, yani bütün bu müktesebat uyumu dışında önlerine koyduğu şartlardan bir tanesi de savaşta savaş suçu işlemiş olan Hırvat subayların mahkemeye, Uluslararası Savaş Suçluları Mahkemesi'ne teslimiydi. Burada bir muhtıra var, Ömer, hatırlayacaksın. Ve bu muhtıra, yani biz katiyen o mahkemeye gitmeyiz diyen generalleri o zamanın, yani Tuçman'ın halefi olan Stipe Mesic, evet, hatırlıyorsun, hala ortalıkta, hemen görevden aldı. Evet, şimdi bunları hatırlamak çok önemli. Çok tabii. Çok önemli. Yani, belli. Yani bu da düşün, yani adam 95'te savaşmış, 2000 yılında görevden alınıyor ve halkın bir bölümü nezdinde de kahraman olarak addedilen subaylar bunlar. Ve bu süreç kemale erdi ve işte herhalde 2013'ün ortasında veya en geç 2014 başında, yani yeni Avrupa Parlamento seçimleriyle ve yeni komisyonla birlikte, yeni bütçe dönemiyle birlikte Hırvatistan üye olacak. Bu, evet, bence de fevkalade önemli bir nokta, çünkü gerekli olan adaletin karşılığı olan bedeli ödüyor Hırvatistan bir şekilde. Çok. Bu Stipe Mesic için bir lafı var, bu muhtırayı verdiklerinde askerle müzakere olmaz diyor. İki bilgi daha vermek istiyorum. Lütfen. Bu akşam önemli bir şey oluyor TRT'de. TRT yani bir Müslüman ülkede, öyle diyelim, biz layığız diyenler vardır ama olsun. Şoa gösterilecek ilk defa devlet televizyonunda. Bunu başlatan olmaktan da büyük gurur duyuyorum. Yani ilk irtibatı ben kurdum şeyle, TRT idaresiyle. Ve TRT'nin bunu kabullenmesi fevkalade önemlidir. Yani Türkiye'de nereden baksan yani öyle bir damar bir Yahudi karşıtlığı mevcuttur. Buna rağmen yani bu şu oğlanla birlikte epey bir ortaya çıktı zaten bu Bonomo. Evet. Biliyorsunuz onu, Mahir, izliyorsun. İyi de bir makale vardı geçen gün açık sitede. Bülent Top tarafından yazılmış, Bir Gün gazetesinde çıkmış olan bir nefret söylemiyle ilgiliydi, Bonomo ile alakalı. Velhasıl kelam, bu Shoah'ın 9 saatlik uzun versiyonu gösteriliyor TRT'de. Çok önemli. 1985'te İKSV ilk defa göstermişti bu filmi ama tabii belli yani İKSV seyircisine. Geçen sene İKSV'nin 40. galiba yıl dönümü münasebetiyle, 30 mu 40 mı karıştırıyorum, bir seçki yapmışlardı film festivalinden. Derviş Zaim de bunu, Shoah'ı seçmişti. Bir kez daha gösterildi yani geçen sene. Ama ilk defa TRT'de 9 saatlik versiyonu gösterilecek. TRT'nin hangisinde gösterileceği için aradım, biraz bulamadım maalesef. Yani biraz da utana sıkıla mı oluyor neyse. Ama oluyor. Bunun da yani bugün, bu akşam gösterilmesinin nedeni 27 Ocak tabii, 27 Ocak yani Auschwitz-Birkenau'nun kurtuluşu, Sovyet ordusu tarafından Auschwitz-Birkenau yani dünyada artık toplama sembol olmuş temerküz toplama kampının kurtuluşunun günü ve dünyada 2005'ten bu yana Shoah, yani Yahudi soykırımını anma günü biliyorsun. Claude Lanzmann'ın... Lanzmann geliyor, evet. Lanzmann şehirde bugün herhalde filmin geliyordur. Yönetmeni. Yönetmen, ha ha. Söyleyeceklerim bu kadar valla. Sözü Thomas Hammarberg'e bırakabiliriz. Evet, peki. Çok teşekkürler. İyi günler. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete devam edecek. Birkaç günden beri de duyurusunu yapmaya başladığımız gibi Thomas Hammarberg'le Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 47 ülkede insan haklarına saygının geliştirilmesi için en önemli kuruluşlardan biri, onun başındaki Thomas Hammarberg'le yaptığımız bir mülakat yer alacak. Ama girişte Uluslararası Af Örgütü'nün 50. kuruluş yıl dönümü şenlikleri kutlamaları çerçevesinde Bob Dylan'ın 76 yeni kayıt yorumuyla kutlanıyor. Onun da parçalarından birini daha çalacağız size. Ve Chris Christopherson'ın Quinn the Eskimo, The Mighty Quinn adlı ünlü şarkısında Chris Christopherson'ın seslendirmesiyle dinleyeceğiz. Ondan sonra da Hammarberg mülakatı girecek. Everybody is building the big ships and the boats. Some are building monuments, others are jotting down notes. Everybody is in despair, every girl and boy. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody jump for joy. Come all without, come all within, you'll not see nothing like the mighty Quinn. Now I like to do just like the rest, I like my sugar sweet. The garden fumes and making haze, it ain't my cup of meat. Everybody's just standing round neath the trees, feeding pigeons on a limb. But when the Eskimo gets here, them pigeons will go to him. Come all without, come all within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Now Lamb, Gates, and Gunnydoo, I can't recite them all. Just tell me where it hurts, and I'll tell you who to call. Nobody can get any sleep, there's someone on everybody's toes. But when the Eskimo gets here, everybody's gonna doze. Come all without, come all within. You'll not see nothing like the mighty Quinn. Come all without, come all within. You'll not see nothing like the mighty. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg ile 20 Ocak 2012 Cuma günü Açık Gazete için bir mülakat gerçekleştirdik. Hammarberg, konsey üyesi 47 ülkede, ki bu arada Türkiye'de üye, insan haklarına saygının ve insan hakları farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalardan sorumlu bu kuruluşun başında yer alıyor. Geçmişte Uluslararası Af Örgütü'nün genel sekreterliğini yürüten Hammarberg, 1977'de Uluslararası Af Örgütü adına Nobel Barış Ödülünü de almıştı. Türkçe çevirisi İletişim Yayınları'ndan yeni yayımlanan Avrupa'da İnsan Hakları, Human Rights in Europe, No Grounds for Complacency adlı kitabın tanıtımı için Türkiye'de bulunan Hammarberg ile Cezayir restoranda konuştuk. Buluşmanın oldukça ilginç bir tarihsel arka planı da bulunuyor. Kendisiyle mülakatı yapan Açık Radyo yayın yönetmeni Ömer Madra, 1980 yılı Eylül ayı başlarında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Seksiyonu Genel Sekreteri olarak örgütün Viyana'da yapılan genel kuruluna katılmış, genel kurul açılışının yapıldığı ilk günün sabahının erken saatlerinde, daha toplantı başlamadan, Türkiye'de askerlerin bir darbe yaparak iktidara el koyduğunu bizzat Genel Sekreter Hammarberg'den öğrenmişti. İşte 32 yıl sonra ilk kez yeniden karşılaşan iki eski Uluslararası Af Örgütü üyesi arasındaki söyleşinin ilk sorusu da bu şartlar altında doğal olarak 12 Eylül darbesine ilişkin oldu. It's an amazing story that I don't think very many people know, even around me that. Açık Radyo mikrofonlarına hoş geldiniz Thomas Hammarberg. Aslında sizinle ilk karşılaşmamız inanılmaz tarihi şartlar altında oldu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Doğrusunu isterseniz bu karşılaşmayı benim en yakın arkadaşlarım dışında pek fazla bilen kimse de yok. 1980 12 Eylül darbesini doğrudan sizin ağzınızdan öğrenen Türkiye'den tek kişiyim herhalde. O anı çok net olarak hatırlıyorum. Viyana'nın kadim hükümet binası konferans salonunun mermer dış basamaklarını hızlı hızlı çıkıyordu. Siz birden karşıma çıkıverdiniz, haberi bana vermek için oraya gelmiştiniz. Şokun etkisiyle düşmeyeyim diye kolumu da kavramıştınız usulca. Türkiye ile bütün haberleşmenin kesildiğini söylemiş, şimdi ne yapmayı düşünüyorsun gibilerinden bir soru da sormuştunuz. Hiç unutmuyorum. Ve tabii fantastik bir toplantı oldu. Neredeyse 5 gün boyunca herkesin ilgisinin odak merkezindeydim haliyle. Toplantının tartışılmaz yıldızı haline geliverdim. Gerçi bu benim gayretimle olmuş bir şey de değildi ya. Neyse. Birçok ülkenin üniversitelerinden teklif aldım. Ülkede demokrasi geri getirilinceye kadar oralara yerleşmem ve ders vermem için. Ama genel kurulun sonlarına doğru kararımı verdim ve memlekete döndüm. Sonuç olarak doğru karar vermiş oldum. Evet, kesinlikle doğru karar. O zaman ilk soruyu 12 Eylül'den soralım. 1980 darbesini yapan Cunta'nın sağ kalan lideri General Evren ve Cunta mensubu General Şahin Kaya'nın rejimi alaşağı etme, yaşam hakkının ihlali, sayısız işkence vakası ve insanlığa karşı suçlar gibi çeşitli suçlardan yakında yargılanmaya başlayacakları haberini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şunu biliyorum ki ülkenizde bu yaşlı insanların uzun yıllar önce işlenmiş suçlardan dolayı mahkeme önüne çıkarılmasının doğru olmadığını düşünenler var. Ne var ki ben bu kanıda değilim. İş ciddi, gerçekten çok ciddi insan hakları ihlallerine geldiği zaman bu ihlalleri yapanların yargılanması konusunda bir süre sınırlaması, yani bir zaman aşımı olmaması gerekir. Bu suçları işleyen darbecilerin yargılanmasını ve cezalandırılmasını engelleyen eski anayasa maddesinin vahim bir yanlış içerdiğini düşünüyorum. Böylesine ağır suçlara hiçbir zaman dokunulmazlık verilemez. Hele anayasalarda asla. Dolayısıyla cuntacıları yargılama kararının doğru yönde atılmış bir adım olduğu kanısındayım. Bu adım çok geç atılmış olsa bile. Yıllar önce de olsa bu olaylar hakkında yargı denetimine gidilmesi gereklidir. Çünkü insan hakları çok ağır şekilde çiğnenmiştir. Türkiye'de birçok kişi için böyle bir şey beklenmedik bir gelişmeydi. Yargı sürecinin başlayacağına çok kişi ihtimal vermiyordu. Ancak anayasanın darbecilerin eylem ve işlemlerine dokunulmazlık getiren geçici 15. maddesi Eylül'deki anayasa referandumunda kaldırıldıktan sonra işler değişti. Şimdi yalnızca junta liderleri olan generallerin değil, dönemin daha alt kademelere kadar birçok yetkilisinin de yargılanabileceği görüşü yaygınlaşmaya başlıyor. Yargılamanın kapsamı çok genişler mi? Ne dersiniz? It will extend to some, even some lower echelons. Would you think that it will be possible under the circumstances? It's difficult for me to predict. Benim bu konuda bir tahminde bulunmam zor. Ama o şartlar altında o zaman suç işlemiş olanlar, suç işledikleri kanıtlandığı takdirde bugün de sorumlu olacaklardır. Böylesine ciddi insan hakkı ihlalleri söz konusu olduğunda iddianameden ne kadar uzun zaman önce işlenmiş olurlarsa olsunlar, zaman aşımı bakımından herhangi bir anayasal dokunulmazlık veya sınırlama getirilemeyeceği kanaatindeyim. Burada öyle ağır suçlamalar söz konusu ki bunları işleyenler yaşadıkları sürece sorumlu tutulacaklardır. Latin Amerika ülkelerindeki örneklerle, özellikle Arjantin'de, Şili'de ve bunun gibi ülkelerdeki durumla bir kıyaslama yapabilir misiniz? Oralarda da biraz geç oldu ama sonuçta alındı. Kesinlikle. Latin Amerika'da bazı ülkelerde de darbecilerin ve diktatörlerin kendilerini yargılama ve cezalandırmadan muaf tutacak anayasa veya yasa maddeleri getirildiği malum. Bence anayasa veya yasalara bu tür dokunulmazlık hükümleri getiren maddeler konulmasını engelleyen, bunları geçerli saymayan bir uluslararası antlaşma yapılmasına ihtiyaç var. Böyle suçlar işleyen kişileri korumak üzere önceden af sağlayan hükümler getirilmesi yanlış bir şey. Çünkü bu durum işlenen suçları olduğundan çok küçük gösterdiği gibi aynı zamanda cezadan muaf tutulma atmosferinin yaygınlaşmasına yol açıyor ki bu da hiç iyi bir şey değil. Şimdilerde birçok Latin Amerika ülkesinde cinayet işleyenlerin, işkencecilerin ve darbeci liderlerin davaları nihayet görülmeye başladı. Geç olmasına rağmen bunun doğru yol olduğunu düşünüyorum. Better late than never. Yeah. Bu durumda geç olsun güç olmasın diyebilir miyiz? Evet, aynen öyle. Another question, Mr. Hammerberg. How did you receive the news about the? Başka bir soruya geçelim o zaman. Hrant Dink cinayeti davasında varılan kararı nasıl buluyorsunuz? Örgütsüz cinayet denmesini, davaya bakan heyetin başının televizyonlarda kanal kanal dolaşıp kendi imzasını altına attığı karardan kendisinin de tatmin olmadığını söylemesini, savcının da onu suçlar şekilde konuşmasını. And even the prosecutor blaming him for the wrong judgment. How would you evaluate that? No, the first kararı ilk duyduğumda derin bir hayal kırıklığına uğradım. Böyle bir karara nasıl varabilmişlerdi? İkinci olarak büyük bir şaşkınlık yaşadım. Strasbourg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konudaki kararını nasıl böyle göz göre göre yok sayabilmişlerdi? Olay AİHM'e 2010 aralığında intikal etmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davanın o ana kadarki yürütülüş biçiminde yani hukuk usulü açısından birçok sorun bulmuştu kararında. Bunun sonucu olarak söz konusu suçun çok yönlü soruşturulmasının çok daha ciddi şekilde yürütülmesini talep etmişti. Oysa şimdi öyle görülüyor ki buradaki ceza davasının aktörleri verdikleri kararla AİHM'in bu kararını neredeyse tamamıyla hiçe saymışlar. Bu hayli şaşırtıcı bir durum. Çünkü Strasbourg'daki mahkeme AİHM son derece ehil ve yetkilidir. Saygındır. Yani AİHM kararlarına saygı gösterilmesi zorunludur. Türkiye'deki hukuk kurumları, mahkemeler Strasbourg'daki mahkemenin kararlarına uymakla yükümlüdür. Dolayısıyla çıkan kararı duyunca epey şaşırdım. Sonrasında yargıcın ve savcının söylediklerini duyunca daha da büyük bir şaşkınlık geçirdim. Çünkü her ikisinin de beyanları bu karardan kendilerinin de tatmin ve mutlu olmadıkları yönündeydi. Ama o zaman insan şunu sormadan edemiyor. Eğer yargıç kararından kendi de memnun değil idiyse neden davayı sona erdirmeyi kabul etti ki? Benim kanaatime göre yargıç soruşturmanın derinleştirilmesini talep etmeliydi. Özellikle bu meselenin içinde daha örgütlü unsurlar olduğunu ortaya koyan çeşitli belirtiler varken. Peki uluslararası hukuk ve insan hakları meselelerinde geniş tecrübesi olan bir kişi olarak böylesi önemli bir siyasi cinayet davasında yargıcın televizyon kanalları arasında dolaşarak kendi kararını tartışmasını nasıl buluyorsunuz? Bu normal mi? Hayır. Son derece sıra dışı bir davranış bu. Ve tabii soru işareti devam ediyor. Soruşturmayı genişleterek sürdürmek yerine neden davayı sona erdirdi? Davanın bu son derece önemli yönünü açıklığa kavuşturmak üzere soruşturmanın derinleştirilmesi gerekir. Şimdi dava Yargıtay'da temyize gidiyor. Normal olarak Yargıtay makamının davanın maddi unsurlarının incelemesine girme yükümlülüğü yoktur. Onun görevi maddi unsurların alt mahkeme tarafından usulünce incelenip incelenmediğine bakmaktır. Ama şimdi bu durumda Temyiz Mahkemesi yani Yargıtay soruşturmayı başlatmak zorunda. Yoksa gerçekler hiçbir zaman ortaya çıkmayacak çünkü. Ayrıca dava savcısının da hakimlerin kararını yanlış, hatta hukuka aykırı, illegal bulduğunu medyaya söylemesi de oldukça ender rastlanan bir durum, öyle değil mi? Son derece olağanmıştı. Ayrıca anladığım kadarıyla savcı halkanın çok daha geniş olduğunu ve bunun örgütlü bir cinayet olduğunu gösteren gayet açık seçik delillerin elde olduğuna da işaret etmiş. Yani olayın birkaç manyağın gözünün dönmesi sonucu gerçekleşmiş bir cinayet olmadığını, çok daha örgütlü ve planlı bir cinayet olduğunu gösteren delillerden söz ediyoruz burada. Dolayısıyla bu dava bu kararla sona ermeyecek. Daha derin soruşturulmasına, daha fazla test edilip denenmesine ihtiyaç olacağı kesin. Tabii biz de gelişmeleri çok yakından takip edeceğiz çünkü çok önemli bir dava bu. Türkiye'deki demokrat insanlar bu cinayetin işlendiği günden beri bu davayı bir çeşit dönüm noktası olarak görüyorlar. Dostumuzun katledilmesi sadece hukuki bakımdan değil, Türkiye'de demokrasinin ve temel hakların gerçekten yerleşmesi bakımından da kilit bir olay olarak görülüyor. Dışarıdan nasıl görünüyor peki? Which was provided, unfortunately, by the death of our friend Granting. How is it viewed from? No, also outside is seen. Yeah, also outside is seen. Dışarıdan da öyle görülüyor. Bu emsal dava olarak görülüyor. ülkede cinayetler işlenmesinden ve bunların hesabının sorulmamış olmasından dolayı kaygılıyız. Ayrıca yeraltı örgütlenmelerine benzeyen örgütlerin güvenlik güçlerine sızmış olmaları ihtimali var ve bunlar açıklığa kavuşturulmuş, netleştirilmiş değil. Bu son derece ciddi bir durum. Çünkü bir kere böyle mihrakları bu tür eylemlerini sürdürmeye teşvik ediyor olabilir. Eğer önü alınmaz, durdurulmazsa yeniden böyle cinayetler olabilir demektir bu. İkincisi, örneğin böyle hunharca katledilen kişi bir gazeteci ise insanların yüreğine buz gibi bir korku salmak istenmiş olabilir. Üçüncüsü de halkın içinde yargı yetkililerine, polise, savcıya, bizzat davalara karşı bir güvensizlik atmosferi yaratır ki bunun da toplumdaki adalet ruhu bakımından çok olumsuz bir etkisi olur. Kısacası bunlar çok ciddi meseleler. Grant Dink davası da kilit davalardan biri. Bu dava hakkında nice zamandır uzun uzun konuşuyoruz zaten. Bir başka sorumuz da şu. Genel gidişat olarak demokrasinin, insan haklarının, çevre haklarının ve bunun gibi konuların geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünya nereye doğru gidiyor sizce? I think we are in a very interesting and crucial time just now where we have several trends which may be quite decisive for the future. Bence şu anda şimdi son derece ilginç bir noktada duruyoruz. Bir çeşit kavşak noktasında. Şu anda hem Avrupa ülkelerinde hem de bir bütün olarak dünyada bir araya gelen öyle bazı yönelimler var ki geleceğimiz için bayağı belirleyici bir rol oynayabilirler diye düşünüyorum. Yeni medya, yani sosyal medya, dünyanın her yerinde insanları şimdiye kadar görülmemiş ölçüde bilgilendirdi ve birbiriyle bağlantılı hale getirdi. Kısmen de bunun sonucu olarak azımsanmayacak sayıda insanın tavır ve davranışlarında bir değişim oldu. Bu insanlar protesto hareketlerine girişiyorlar ama protesto hareketlerine eskisinden farklı olarak aşağılanmaya ve hak ihlallerine karşı yeni tepkileri taşıyorlar. Sadece ekonomik politikaların sonuçlarına, yani yalnızca kemer sıkma bütçelerine karşı değil, aynı zamanda başka bir sürü konuda da tepkililer. Öyle bir durumdayız ki bir yandan da aşırı gruplar da yaygınlaşıyor. Sanırım bunun sebeplerinden biri insanların küreselleşme yüzünden işlerini kaybetme korkusu. Kimi yerlerde çoğunluk arasında bir korku mevcut ve bu korkular aşırı akımlar tarafından sürekli pompalanıyor. Politikacılar ise bütün bunlar karşısında biraz şaşkın, ne yapacaklarını bilemez halde görünüyorlar. Genel olarak neler olup bittiğini kavrayamıyorlarmış, halkla temasları da iyiden iyiye kopmuş gibi bir izlenim veriyorlar. Aradaki açık da büyüyüp duruyor. Yapılan tüm kamuoyu araştırmaları halkın politikacılara güvenmediğini ortaya koyuyor. Politikacılardan da net bir cevap gelmiyor bir türlü. Dolayısıyla gayet kritik bir evreye girmiş bulunuyoruz. Acaba demokrasilerimiz gerçekten işleyecek mi? Politikacılar halkın gerçek ihtiyaçlarına cevap verecekler mi? Aşırı akımlara, ön yargıların dayatmasına sağlam bir şekilde karşı durmaya hazırlar mı? Açıkçası çok ilginç bir dönemdeyiz. Çok da can alıcı. When I was asking the question, I had of course in mind these movements. Soruyu sorarken aklımızda geçen sene bütün dünyayı saran isyan hareketleri de vardı tabii. İspanya'da Indignados, Amerika'da Wall Street İşgaliyet Hareketi, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da Arap Baharı ve benzerleri. Yani bunlar sadece ekonomik taleplerle baş kaldırmıyor. Stefan Hessel'in dediği gibi haysiyet peşinde koşuyor, kendilerinden çalınmış olduğunu düşündükleri demokrasiyi geri almaya çalışıyor. En azından benim açımdan bir çeşit gerçek ve doğrudan demokrasiyi kurma ve temel haklarını elde etme peşinde de koşuyorlar. Bu görüşlere katılır mısınız? Demand for broader and more direct kind of democracy and basic rights. Would you concur with that? Evet, kesinlikle. Bence sözünü ettiğiniz örnek Stefan Essel örneği çok ilginç. Kendisi Fransa vatandaşı, şimdi hayli ileri bir yaşta. İnsan hakları konusunda dünyanın tecrübesine sahip. O kitabı yazdı. Yani kitap bile değildi aslında, bir risale bu. O risalede temel olarak halkları tepki göstermeye çağırdı. Tepki göstermeye ve Avrupa'nın 50 hatta 60 yıl önce sahip olduğu ruhu, temelinde bir demokrasi demek olan o ruhu geri getirmeye çağırdı. Şurası açık ki bu küçük risale insanların içinde çok önemli bir noktaya dokundu. Muazzam yankı yarattı. Dünyanın birçok diline çevrildi. Milyonlarca kopya satıldı. Ki bu toplumumuzda eksik olan bir şeyin ilginç bir simgesiydi. Öteki protesto hareketlerine gelince, çok berrak bir siyasi gündemleri olmaksızın, ki aslında herhangi bir siyasi partiyle kendi aralarında bir bağlantı kurulmasından kaçınıyorlar, bir tür parti dışı politik hareket gibiler, önemli bir değişim talebiyle geldiler. Seslerini daha fazla duyurmak, daha fazla etki yaratmak, daha fazla adalet istediler. Ve politikacılar bu hareketler karşısında ne yapacaklarını hiç bilemediler doğrusu. Kafaları karmakarışık oldu, dağılıp gittiler. Son sorumuz da şu. Bazı Latin Amerika ülkeleri tarafından önerilen doğanın hakları evrensel bildirisi yayınlanmasına ve daha sonra da bir uluslararası doğa hakları sözleşmesi imzalanması fikrine ne dersiniz? Toprak ananın vazgeçilmez, devredilmez temel hakları olduğu, doğal döngülerin korunması, nehirlerin akma hakları bulunduğu, ayrıca insanların da bu hakların korunmasından sorumlu tutulması, hakları çiğneyenlerin cezalandırılması ve bunun gibi. Çevrenin koruma altına alınması, bugün gördüğümüz çevre kirlenmesini önlemek için şimdi elimizde bulunanlardan daha bağlayıcı bir hukuki metne ihtiyaç var. Tabii özellikle de iklimde talihsiz değişikliklere yol açan karbon salımlarının kontrol altına alınması için. Çünkü şu anda çevreye ve gezegene ne kadar ciddi zararlar verildiğinin farkına varmaya başlıyoruz. Örneğin, Afrika'da çölleşmenin her yıl kilometrelerce artmasıyla çiftçilerin işsizliğe, açlık ve sefalete sürüklendiğini görüyoruz. Onlar da sonunda kaçıp Avrupa'ya sığınmaya çalışıyorlar ama bu mültecilerin gelmesine de kalmasına da izin verilmiyor ve ortada gittikçe büyüyen muazzam boyutlarda bir trajediyle baş başa kalınıyor. Maalesef bu konuları da hala ulusal çıkar açısından değerlendirmeye devam ediyoruz. Oysa küresel açıdan düşünmemiz şart. Zira çevre ulusal değil, küresel bir şeydir. Burada da politikacıların meseleye yaklaşımlarında ve aldıkları pozisyonlarda sorunlarla karşılaştık. Geleceğe yönelik vizyon sahibi bakış geliştirilemedi. Kopenhag'da gezegeni çöküşe gitmekten korumak için daha aktif politikalar geliştirmek üzere bir uluslararası birlik oluşturma çabası iflas etti. Yani gündemimizdeki en önemli siyasi sorunlardan biri bu tabii. Also in Durban as well. Yeah, I have been present in two, in both of them. Yeah. I was debadged. Ben de hem Kopenhag hem de Durban zirvelerinde bulundum ve üst düzey siyasette nasıl bir felç durumu yaşandığını ama tabanda da güçlü bir adalet hareketi bulunduğunu gözlemledim. Hatta Durban zirvesinde kişisel olarak işgal hareketine katılıp giriş kartı iptal edilen aktivistler arasında yer aldım. Siyasetçiler sizin dediğiniz gibi şaşkın haldeler. Those places were the places where you observe this apoplexy or whatever. Yeah. I mean, they're completely. There, I think there are two forces of importance now. Bence şu anda iki önemli güç var. Biri sivil toplum. Hükümet dışı gruplar yani aktif olan, pozisyon alıp duruş belirleyen, kamuoyundan gizlenen bilgi ve verileri ortaya çıkartan, öteki de medya. Bu sorunları ortaya çıkarmak, teşhir etmek ve hikayenin öteki, asıl versiyonunu halk kitlelerinin önüne getirmek açısından çok büyük önem taşıyor. Thomas Hammerberg, sizi Açık Radyo mikrofonları önünde ağırlamak bizim için büyük keyifti. Çok teşekkür ederiz. Söyleşinin sonunda Thomas Hammerberg, Avrupa'da İnsan Hakları adlı kitabını şu cümleyle bize imzaladı. Ömer Madra'ya ta 1980'den beri en sıcak selamlarla. Evet, bugünkü söyleşimizde buydu konuğumuz Thomas Sommerberg. Avrupa'da İnsan Hakları adlı kitabı yeni Türkçe'ye çevrildi ve yayınlandı Türkiye'de İletişim Yayınları tarafından. Biz de 20 Ocak Cuma günü Açık Gazete için bir mülakat gerçekleştirdik. Dünyanın en önemli insan haklarının geliştirilmesi ve korunması konusundaki en önemli kurumlarının başındaki en önemli insanlarından biri, hukukçu ve kendisi Avrupa Konseyi'nden bahsediyoruz. Onu da önemli vurgulamak lazım. 47 üye ülkesi var. Avrupa'nın kurucu teşkilatı aslında o. Avrupa Birliği'nden çok daha önce ve kapsayıcı bir kuruluş olarak ortaya çıkmıştı. İşte oradaki İnsan Hakları Komisyonu'nun başında komiseri kendisi ve aynı zamanda da Uluslararası Af Örgütü'nün genel sekreteriydi. Ben kendisini tanıdığım zamanlarda. Şimdi de zaten Avrupa Amnesty International Uluslararası Af Örgütü'nün de 50. yıl dönümü kutlamaları var. 61'deydi değil mi? 61'de evet. Aslında 2011'di ama hala etkinlikler devam ediyor. Devam ediyor ve o vesileyle de 22 gün önce 24 Ocak tarihinde de geniş çaplı bir dünyanın en önemli müzisyenlerinden biri, belki de birincisi sayılan Bob Dylan'ın 76 şarkısının yeniden yorumlanmasından oluşuyor. Yeni kayda alınmış, dünyanın çok sayıda önemli müzisyeni tarafından yapılmış kayıtları da yayınladılar. Biz de bu vesileyle onları çalmaya başladık size. Açık Radyo'nun arşivine kaydettik bunu. Çünkü bu ayrıca önemli bir şey. Çünkü bütün bu şeyin satışından gelen gelirler de Uluslararası Af Örgütü'nün fonlarına katkıda bulunmak anlamına geliyor. Böyle bir çalışmaya da ortak olmuş oluyor alanlar, satın alanlar. Bunun listesini nereden bulabiliyoruz Mahir? Bunun listesini Uluslararası Af Örgütü'nün uluslararası sayfasında bulabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Zaten Açık Radyo'nun Twitter hesabından da nereden ulaşılabileceğini duyurduk. Evet, şimdi bitirirken de programı bir gene bu listeden bir parça çalacağız. Şey de belirtelim, podcast denilen istediğiniz anda indirip dinleyebileceğiniz programlardan biri. Bu da her zaman olduğu gibi olacak. Açık Gazete'deki Açık bu söyleşi. Gazete'nin kendisi ve Açık Gazete'deki bu söyleşi de, Thomas Sommerberg söyleşisi de yer alacak. Evet, biz bugünkü programı bitirirken Lay Lady Lay adlı parçasını Bob Dylan'ın çok kendine özgü yorumuyla seslendiren Angelique Kidjo'ya kulak vereceğiz. Ona bırakıyoruz şarkıyı ve sözü, melodiyi ve hepinize günaydın diyoruz. Günaydın. Günaydın. Lay Lady Lay. And you'll see them shine. Lay, lay, lay. Oh, lay across my big breast there. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Until the break of day. Let me see you make him smile. the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake. Açık Gazete.